najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 12.4 dzień stycznia. Serwis Trójki ma dla Państwa Anna Kowalik-Brankati. Tragiczne w skutkach pożar na warszawskim Żoliborzu. Nie żyje jedna osoba. Goście śniadania w Trójce zgodnie potępili zachowanie żołnierza, który w Mielniku strzelał do cywilnego auta. Słowacy szukają swojego premiera. Ostatnio był widziany kilkanaście dni temu, gdy spotkał się z Putinem. 76-latek zginął w pożarze na warszawskim Żoliborzu. W nocy zapaliło się mieszkanie przy ulicy Marii Kazimiery. Konieczna była ewakuacja mieszkańców, mówi Wojciech Kapczyński z Warszawskiej Straży Pożarnej. Część z tych mieszkańców tak naprawdę ewakuowała się jeszcze przed naszym przybyciem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, tak jak powiedziałem, ewakuacji części lokatorów z tego budynku oraz ugaszeniu pożaru. Niestety w trakcie przeszukania pogorzeliska i tego mieszkania natrafiono na zwęglone zwłoki. Przyczyny pożaru wyjaśni śledztwo. Politycy goście śniadania w Trójce zgodnie potępiają zachowanie żołnierza w Mielniku, jednak mają różną diagnozę jego przyczyn. Wczoraj sąd aresztował na 3 miesiące 25-latka, który po pijanemu w Nowy Rok oddał kilkadziesiąt strzałów z broni palnej w kierunku cywilnego samochodu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że żołnierz już wcześniej powinien był być odsunięty od służby. To jest jakiś problem, na który powinna być wcześniej reakcja, jeżeli takie sytuacje upojenia alkoholowego się powtarzały. Szybka reakcja i odsunięcie od służby wojskowej. Ktoś, kto deklaruje gotowość służenia państwu, służenia obywatelom w ramach formacji umundurowanej, uzbrojonej, powinien być osobą absolutnie do tego predysponowaną, ale przede wszystkim zachowującą się w sposób godny. Zachowanie żołnierza mogło być spowodowane pogarszającą się sytuacją w armii. To z kolei opinia europosła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy. Ostatnie badania wśród żołnierzy pokazują gorsze nastroje i gorszą ocenę ich sprawowania służby. I to jest pytanie, z czego to wynika. Dlaczego w ten sposób takie nastroje spadły o 7%? Róża Thun z Polski 2050 sądzi, że na psychikę żołnierza mogły mieć wpływ pushbacki na granicy, których mógł być świadkiem. Ten człowiek, widać, że przeszedł jakieś straszne rzeczy na tej granicy, bo to po prostu za dużo dla niego było. Pewnie był niezaopiekowany psychologicznie, ale nie powinno w ogóle dochodzić do takich sytuacji, żeby ci ludzie byli świadkami albo uczestnikami wydarzeń tak dramatycznych, jak najprawdopodobniej to również spotykało tego człowieka. Daniel H. usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. W prokuraturze zeznał, że alkohol pił, by zmniejszyć stres na służbie. Trudne warunki na drogach na Mazurach i w Podlaskiem. Sprzęt zimowego utrzymania pracuje praktycznie na wszystkich trasach. Na drogach wojewódzkich ciągle jest błoto pośniegowe. Drogowcy są także na drogach krajowych, mówi Aneta Borowska z punktu informacji drogowej. Ze względu na padające warunki pogodowe, które miały miejsce w nocy, na chwilę obecną jeszcze lokalna śliskość występuje na drodze numer 65 między granicą państwa a Ełkiem i błoto pośniegowe występuje na drodze numer 59 między Giżyckiem a Mrągowem i na drodze numer 63 między Giżyckiem a Orzeszem. Na chwilę obecną pracuje 40 jednostek. Zablokowana jest droga wojewódzka numer 650 między Gołdapią a Węgorzewem. W Grabowie kierujący samochodem ciężarowym stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Gdzie jest premier Słowacji Robert Fico? Od kilkunastu dni nie był widziany publicznie, czyli od czasu spotkania z Władimirem Putinem. Informacje w tej sprawie zebrał Piotr Piętka. Od 15 dni słowacki premier Robert Fico nie był widziany publicznie na oficjalnym spotkaniu. To właśnie wtedy rozmawiał w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Po wizycie w Moskwie zapadł się pod ziemię. Od pewnego czasu premier wysyła filmiki publikowane na portalach społecznościowych, w których komentuje bieżące wydarzenia bądź swoje decyzje. Czytelnik słowackiej gazety Dennik N zidentyfikował wnętrze, w którym nagrywane są przekazy Ficy. Ma to być apartament luksusowego hotelu Capella Hanoi w stolicy Wietnamu. Według oficjalnych danych apartament Grand Opera Madame Butterfly na 7 piętrze ma prawie 200 metrów kwadratowych, własny taras, marmurową łazienkę i pozłacane jacuzzi. Za taki luksus trzeba zapłacić około 6 tysięcy euro za jedną noc. Luksusowe wakacje słowackiego premiera już zostały skrytykowane przez opozycję. Lider liberalnej postępowej Słowacji, Michal Szimeczka, wezwał premiera do wyjaśnienia, kto sfinansował jego pobyt w Wietnamie, skoro jego zarobki są niewystarczające na taki wydatek. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat.

bien faire de tous ces sacrifices. Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. prawie kwadrans. Po godzinie 12 w studiu Trójki jest nasza dzisiejsza gościni. Podróżniczka, pisarka, popularyzatorka wiedzy o Rumunii. Warszawianka z urodzenia, wspominam o tym, bo to będzie dzisiaj ważne. Dorota Filipiak, autorka książki zatytułowanej Bóg z Tobą. Historia o życiu i śmierci na wsi nadburzeńskiego Podlasia. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam słuchaczy. Z pewnym wzruszeniem, jak tutaj przed wejściem do studia. Można się wzruszać. Witamy ponownie w Trójce. O pięknym, nieuregulowanym, granicznym Bugu, na którego nazwę moje serce też mięknie, porozmawiamy na pewno za kilka chwil. Mam nadzieję, że opowiesz trochę więcej o swojej nadburzeńskiej przystani, o swoim miejscu. Ale zacznę od takiego tematu w ogóle odnajdowania się w nowej sytuacji i w nowym otoczeniu. Bo to jest też twoje doświadczenie, od poznawania nowego miejsca, z którego to poznawania w pewnym sensie wyrasta twoja najnowsza książka. Chądzyń to jest wieś położona 130 km na wschód od Warszawy. Na dłużej zatrzymała cię tam pandemia, wcześniej to zdaje się było takie miejsce bardziej weekendowe, wypadowe, ale piszesz, że ten wiejski dom kiedyś cię wybrał, tak jakby to miejsce było tobie już pisane. To jest dobrze tak myśleć o różnych sytuacjach, które nam się przytrafiają i potem jesteśmy w jakiś sposób z tego powodu szczęśliwi. To duże słowo, staram się go unikać, ale myślę, że właśnie w tej małej wsi dużo takich chwil, kiedy czułam, że to mi się przytrafiło i mam nadzieję jeszcze przytrafi. I tak, to nie jest takie miejsce, które ja znalazłam, bo szukałam. Bardzo dużo osób myśli o tym, żeby sobie poszukać swojego miejsca, wtedy rozglądają się, pytają, szukają, jeżdżą, oglądają różne miejsca, sprawdzają, w jakiej okolicy będą się czuli lepiej, gorzej, gdzie im się podoba, gdzie nie. Ja tu nie miałam tak naprawdę nic do powiedzenia, ponieważ to miejsce poznałam dzięki mojemu mężowi. To jest dom, który zbudował jego dziadek. I też zbudował go z myślą o tym, że to będzie właśnie taki domek na wakacje. Wtedy w jego czasach jeszcze się nie myślało o regularnych weekendowych wyjazdach, więc to rzeczywiście była taka przystań na chwileczkę. I dom jest w rodzinie od kilkudziesięcioleci, w związku z tym chyba cała rodzina mojego męża czuje się tam z tym miejscem bardzo mocno związana, a ja trafiłam tam za nimi. I postanowiliśmy po prostu z moim mężem to miejsce zaaranżować tak, żeby można tam było spędzać więcej czasu. No i tak z roku na rok rzeczywiście zostawaliśmy tam coraz bardziej. A później znowu nie ja zdecydowałam, bo plan na to, żeby się tam przeprowadzić na stałe, to był, owszem, ale jeszcze nie na teraz. Po prostu wszyscy zostaliśmy zatrzymani w tych miejscach, w których byliśmy któregoś marcowego dnia. Ja pojechałam tam na chwilę, żeby odpocząć po targach w Poznaniu, a potem wrócić do Warszawy do pracy, ale już nie wróciłam. I postanowiłaś w związku z tą sytuacją, jak rozumiem, też to miejsce po prostu poznać. Dodrapujesz się w swojej książce do historii lokalnej tej okolicy, do historii, jak piszesz, przez małe H, która nie jest spektakularna, która nie jest łatwa do wypromowania, a jednak jest równie istotna i tak samo wymaga ocalenia. To wymagało od ciebie, jak wspominasz w książce, dotarcia do źródeł, ale chyba równie bardzo wymagało przeprowadzenia wielu rozmów, zagajania, dopytywania, podpytywania, poszukiwania tych informacji w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, z ludźmi, którzy tam mieszkają. Od rozmów to się właściwie zaczęło, dlatego że no nie dało się uniknąć jakichś wspomnień, na przykład mojego teścia czy moich sąsiadów. Zawsze gdzieś tam w którymś momencie jakiś wątek z przeszłości się pojawiał, jakieś wspomnienie ktoś wywołał. Więc od tego się właściwie zaczęło moje zainteresowanie przeszłością tego miejsca, które no dopóki tam nie zatrzymałam się unikam słowa na stałe, bo nie wiem, co będzie w przyszłości. Już oduczyłam się mówić zawsze i nigdy. Ale to teraz jest moje miejsce i ja mam taką potrzebę, żeby wszystkie miejsca, do których jeżdżę, tak sobie oswoić właśnie w miarę dokładnie poznając także przeszłość tego miejsca. I tak samo było z tą wsią. Wcześniej jak przyjeżdżałam na weekend, to właśnie te rozmowy były takie okazjonalne. Gdzieś się kiedyś spotkaliśmy, gdzieś kiedyś usiedliśmy i ktoś przywołał jakiś wątek z przeszłości rodziny, który czasem szedł dalej i prowadził do kolejnych wątków i tematów. Więc od rozmów się zaczęło. Te rozmowy gdzieś tam zawsze miałam z tyłu głowy, te fakty, które ktoś przywołał. I chciałam po prostu, ponieważ postanowiłam osiąść, poznać to miejsce jednak dokładniej, uporządkować sobie właśnie te przypadkowe wiadomości i dowiedzieć się więcej. I to był pomysł o tyle świetny, że dzięki temu dotarłam do kolejnych ludzi, poznałam mnóstwo niezwykle ciekawych osób i dowiedziałam się, że ta historia, której nie widać tak na ulicy, moja wioska jest naprawdę bardzo zwyczajną wsią. Nie ma tam zamków, pałaców, rezydencja jest w sąsiedniej wsi, ale no to też jedna taka nie za duża. Ci ludzie mi pokazali, że ta historia tam jest, ona jest dla nich ważna, ona jest przebogata, wielowątkowa i że właściwie poza nimi, poza tą okolicą nikt o tej historii za dużo nie wie. No chyba, że jest stamtąd, chyba, że wyjechał z tymi historiami gdzieś dalej w Polskę czy w świat. To tak, ale to nie są takie tematy, które funkcjonują w tym głównym obiegu historycznym. Być może trochę łatwiej wchodziłam w te opisywane przez ciebie historie, bo też pochodzę ze wschodu i wiele spraw i wiele widoków, które przytaczasz, zwyczajnie jest mi znanych, ale myślę, że dla kogoś, kto nie ma takich doświadczeń, kto nie zna tych terenów, choćby historia unitów, będzie absolutnie wstrząsająca. Zresztą wiele regionów Polski ma takie swoje lokalne, małe historie znikania. Myślę na przykład o Słowińcach na Kaszubach. Piszesz, że jedyną stałą w tym regionie przygranicznym, w tym miejscu, w którym ściera się wschód z zachodem, była niepewność losów. Czy dużo było takich historii, które utwierdzają cię w tym, że ta nadburzańska kraina, którą niektórzy nazywają magiczną, nie była łatwym miejscem do życia? Nie była i chyba nadal nie jest, bo właśnie ten wschód Polski przez wiele lat uchodził za ten gorszy, Polska B, nierozwinięta, ludzie stamtąd uciekają, co zresztą dzieje się do dzisiaj. A z drugiej strony właśnie to przekonanie, że to jest to magiczne Podlasie i jak się tam przyjedzie, to się żyje wolniej, lepiej, ten świat jest jakoś tam piękniejszy. No ta magia Podlasia to jest dla mnie zrozumiałe, bo sama gdzieś tam ulegam temu urokowi, ale ten urok oczywiście jest najłatwiej uchwytywalny, kiedy się przyjeżdża, na przykład w czerwcu, kiedy dni są długie, noce krótkie, mnóstwo gwiazd na niebie, ciepło i można po prostu przez długie, długie godziny siedzieć i cieszyć się tą zmieniającą się dosłownie z godziny na godzinę przyrodą, bardzo żywą. Ktoś, kto przyjedzie dziś w te okolice, to może być zaskoczony naprawdę dojmującą ciszą i niemalże martwotą, taką na pierwszy rzut oka, bo oczywiście coś takiego jak całkowita śmierć przyrody na szczęście jeszcze nie istnieje. Ale teraz nic się nie dzieje, ptaków nie ma, ludzie siedzą w domach, więc wieczory są naprawdę tak niezwykle ciche. To jest takie doświadczenie unikatowe, też w pewnym sensie magiczne, powiedziałabym. Chyba dla mnie nawet bardziej. Ja bardzo lubię sobie wieczorem wyjść przed dom, patrzeć w niebo. Teraz jest taki moment, kiedy też jest bardzo dużo gwiazd, a jest bardzo ciemno jeszcze i naprawdę, naprawdę cicho. Więc to jest trochę inny świat niż odległa ledwie 100 kilometrów Warszawa. Ale jest trudniej. Ja nie dalej jak wczoraj przeczytałam artykuł o ludziach, którzy właśnie w ciągu ostatnich kilku lat zdecydowali się wyprowadzić z dużego miasta i przenieść się na wieś. Ale to były takie przypadki osób, które o wsi wcześniej niewiele wiedziały. Mhm. I już z tej wsi wróciły, bo po prostu nie dały rady. Tam nawet takie najprostsze rzeczy, najprostsze codzienne sprawy, o których w mieście się nie myśli, są na głowie każdego indywidualnego gospodarza. Więc w mieście o tym zapominamy, a tam jednak musimy zadbać o to, żeby było nam ciepło, żebyśmy mieli ciepłą wodę, zastanowić się, co zrobić, jak przez dwa dni nie będzie prądu. I takie drobniostki różne, które właśnie w mieście w ogóle nam nie zaprzątają uwagi. Oczywiście to jest innego rodzaju trudność niż trudność życia jeszcze 100 lat temu, czy nawet kilkadziesiąt lat temu. No ale właśnie niektórzy ludzie rozbestwieni życiem w mieście nie biorą tego pod uwagę. Jak piszesz, cisza i spokój tak. nie są dla każdego. Za chwilę więcej o tym, co na co dzień oznacza życie w nadburzańskiej wsi. Down. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery minuty po godzinie 12:00 za nami zespół Tęskno w utworze Mapa. W poprzedniej godzinie w rozmowie z Joanną Gutral mówiłyśmy trochę o miejscach bez zasięgu internetu, o wybieraniu takich lokalizacji na cyfrowy detoks. Myślę sobie, że Chądzyń byłby całkiem niezły pod tym kątem. Już nie. O! Już nie. Jeśli chodzi o internet, jesteśmy akurat bardzo dobrze wyposażeni. Na detoks od internetu jeżdżę na Suwalszczyznę. Mam takie miejsce, w którym spędzamy z przyjaciółmi co roku w sierpniu przy okazji Festiwalu Literackiego Patrząc na Wschód. Czas nad rzeką Marychą, tuż przy granicy z Litwą i tam nie ma zasięgu. Wtedy jesteśmy tylko dla siebie, mamy mnóstwo czasu na rozmowę, ale ostatnio odkryłam na przykład, że na detoks od internetu można pojechać do północnych Włoch. Tak się stworzyło. Chociaż akurat województwo podlaskie nieco bliżej. Dorota Filipiak, dziś z nami rozmawiamy m.in. o twojej najnowszej książce Bóg z tobą. Przytaczasz w niej swoje pierwsze wspomnienie z wizyty na wsi, kiedy miałaś mniej więcej 7 lat i wówczas wieś wydała ci się bardzo pociągającym, atrakcyjnym miejscem, w którym dużo się dzieje. A ja chciałabym teraz porozmawiać z tobą o wizji wsi z perspektywy osoby dorosłej, urodzonej i wychowanej w dużym mieście, bo rozprawiasz się trochę w tej książce z mitem takiej wyobrażonej sielskości, z tym mitem magicznej, pięknej wsi, wyidealizowaną wsią, za którą tęsknią mieszczuchy. Jak długo trwał u ciebie, a może nadal trwa ten proces oswajania tego miejsca, odnajdowania się w tej właśnie jego specyfice, dynamice? No myślę, że to był taki proces, który przeszedł trochę niezauważenie właśnie przez te wszystkie lata, kiedy przyjeżdżałam tam na chwilę, zostając z czasem coraz dłużej. Natomiast wydaje mi się, że kluczem do znalezienia się, jeśli się jest rzeczywiście takim mieszczuchem z krwi i kości i jeszcze niekoniecznie ma się jakieś wejście przez rodzinę czy znajomych, bo to jest bardzo istotne w takich małych społecznościach, to trzeba sobie po prostu jasno powiedzieć, że nigdy się nie będzie w 100% z tego miejsca, że się przyjechało i jest się z zewnątrz i pewnie do końca nie będzie się rozumiało wszystkich kodów, które w takich małych społecznościach obowiązują. I jeśli się z tym człowiek pogodzi, zrozumie właśnie, jakie jest jego miejsce w tej społeczności, to może nie będzie próbował niczego robić na siłę i z czasem po prostu naturalnie w te okolice wrośnie. Akurat to miejsce, w którym ja mieszkam, charakteryzuje się tym, że ludzie tam są życzliwi, pomocni, otwarci, w związku z tym nie czuję się tam tak do końca wyobcowana i samotna, bo jednak mam sąsiadów, na których mogę liczyć. Przy okazji pracy nad książką poznałam bardzo wiele osób, które pracują podobnie jak ja w kulturze, w literaturze, zajmują się sztuką. W związku z tym od razu się poczułam bardziej u siebie dzięki temu, że weszłam też w taki obiekt życia kulturalnego okolicy. Bo wiadomo, że czym innym jest życie na wsi, czym innym jest okolica rolnicza. No ja nie jestem z zawodu rolniczką, więc to nigdy nie będzie też mój świat tak do końca. Więc potrzebowałam też znaleźć sobie swoje własne towarzystwo ludzi, z którymi mamy wspólne zainteresowania i pasje. No i tak stopniowo w ten świat weszłam. Natomiast jeśli ktoś oczekuje, że przyjedzie gdzieś do nowego miejsca, do nowej wsi i natychmiast właśnie zyska przyjaciół, będzie się wymieniał dobrami naturalnymi ze wszystkimi dookoła, będzie od razu wiedział, co się w okolicy dzieje i od razu we wszystkim uczestniczył, no może trochę się zawieść, bo jednak te małe, zamknięte społeczności mają to do siebie, że trzeba mieć jakiś klucz wejścia albo kogoś, kto wprowadzi. To nie jest takie proste od samego początku. Zatytułowałeś zresztą jeden z ostatnich rozdziałów tej książki Nietutejsza. Tak się zastanawiam nad tym dzieleniem życia między Warszawę a wieś. Powiedziałabyś, że to jest takie podwójne życie? Są inne sprawy, inne myśli, inne plany tutaj i tam? Nie wiem, jak będzie w przyszłości. To trudno powiedzieć, natomiast wiem, że nigdy do końca z Warszawy nie wyjadę, bo będąc z Warszawą związana chociażby rodzinnie, zawsze będę tutaj wracać, czy będę chciała, czy będę musiała. To życie zdecyduje. Ale rzeczywiście jest tak, że życie w Warszawie jest czymś innym, a życie tam też idzie według innego trybu. Innymi sprawami się tam muszę od czasu do czasu zająć. Inaczej wygląda mój dzień tam i tutaj. Więc tak, to są w dalszym ciągu dwa oddzielne światy. To trochę trzeba rozdzielić. Do pewnego momentu, kiedy to życie tak dzieliłam mniej więcej, jedna trzecia tam, a dwie trzecie tu, to miałam momentami taki mętlik w głowie na poziomie takich bardzo podstawowych spraw. Nie wiedziałam, co mam tutaj w domu w Warszawie, a co tam. Mhm. I myliłam zakupy, bo myślałam, że to właśnie jest w domu tutaj w Warszawie, a nie, to okazywało się, że było tam. Więc dochodziło do takich konfuzji rozmaitych, zabawnych sytuacji i czułam wtedy, że prowadzę podwójne życie. Teraz troszkę jednak przewaga wsi nad miastem, więc jakoś mi się to uporządkowało i chyba właśnie mniej bodźców na wsi, mniej rzeczy, które mnie rozpraszają, co łatwiej mi się jest po prostu skupić. Poza tym też zmieniłam swoje życie zawodowe i pracuję głównie z domu, więc to też jakoś ma wpływ na to, jak patrzę na ten swój dzień codzienny. I jeszcze kilka słów o tej nadburzańskiej wsi za chwilę, a teraz zespół Bejrut. If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. Let the seasons begin. Dorota Filipiak dziś z nami. Odwołam się jeszcze do twojego podróżniczego doświadczenia, bo czasem opisując nadburzańską wieś, znajdujesz analogie czy podobieństwa do innych miejsc, na przykład do twojej ulubionej Rumunii, ale czy znalazłabyś takie elementy nadburzańskiej kultury czy nadburzańskiej społeczności, których nie doświadczyłaś nigdzie indziej i które dla ciebie pozostają takimi wyznacznikami właśnie tego miejsca, właśnie tego Chondzynia, okolic, tych konkretnych współrzędnych? To jest trudne pytanie. Nie wiem, czy potrafię na nie odpowiedzieć. Myślę, że każde miejsce jest tym jedynym, specyficznym. Ale czy akurat jest coś takiego, co jest widocznym znakiem takiej odmienności? Myślę, że tutaj trzeba by było się chyba cofnąć do historii, bo właśnie przeszłość tego kawałka Polski i tego kawałka nadburza jest dość specyficzna przez to doświadczenie Unii, doświadczenie powstania styczniowego, które tam miało taki dość burzliwy przebieg, przez doświadczenie okupacji zmieniających się w czasie I i II wojny światowej i przez te wydarzenia tuż po II wojnie światowej. Tam wyjątkowo burzliwy okres był i on, myślę, do tej pory wpływa na wiele aspektów takiego życia codziennego, relacji międzyludzkich, które tam są. Ale to są rzeczy, których nie zobaczy ktoś, kto przyjedzie tam na chwilę, bo rzeczywiście trzeba wejść w tę społeczność, porozmawiać trochę z ludźmi, zapytać ich właśnie o wspomnienia ich rodzin z przeszłości, żeby na przykład wyczuć właśnie pewne napięcia, które w tej społeczności są. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy widoczne na zewnątrz, no to myślę, że nie ma tu nic, co by tak szczególnie wyróżniało akurat ten kawałek Podlasia, bo może jednak od Polski ten region, chociażby przez to, że akurat przepływa tamtędy Bug, że na Podlasiu są też inne dzikie rzeki, jest troszkę inny niż inne regiony naszego kraju. Jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo chciałabym wspomnieć, bo architektura twojej książki, jej układ został zamknięty w takim cyklu ciągle umierającego i ciągle odradzającego się roku. No to wskazuje oczywiście na to zrośnięcie naszego losu z potęgą i siłami natury, której też poświęciłaś wiele wersów swojej książki. Zastanawiam się, czego się nauczyłaś przez te kilka lat bycia czy stawania się mieszkanką wsi. Nauczyłam się życia z rytmem przyrody. W dużym mieście to nas w ogóle nie dotyka. Inaczej się tylko ubieramy. A na wsi jednak jest bardzo istotne to, jaka pora roku akurat trwa. To, co robię, jak żyję zimą, a latem, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Inaczej wygląda dzień, inaczej wyglądają zajęcia, inaczej się układa ten plan dnia. I to właśnie jest nie do końca zależne od człowieka. To jest w jakiś sposób wspaniałe, że są jeszcze takie miejsca, gdzie rzeczywiście przyroda dyktuje to, jak będziemy żyć, jak będziemy funkcjonować. Bo to świadczy o tym, że jeszcze ta przyroda jest, że jeszcze jest żywa, że jeszcze jej do końca nie zniszczyliśmy i że jeszcze jest może nadzieja w ogóle na nas wszystkich. Ale to jest rzeczywiście bardzo wyraźne i chyba takie najmocniejsze dla mnie doświadczenie z tego przeniesienia się z miasta do wsi. Że właśnie teraz zima to jest czas odpoczynku, że lato to jest czas bardzo intensywny. Także w każdej sferze życia, bo i w tym, co się robi w domu, wokół domu, ale także jak się spotyka z ludźmi, jak się funkcjonuje w miejscu, jak się człowiek porusza, więcej roweru jest wtedy, mniej samochodu. To są wszystko, chociaż nawet takie rzeczy jak co zbieramy w danej porze roku, jeśli zbieramy, prawda? Jak nam przyroda daje różne rzeczy, z których później my korzystamy. To jest bardzo dobre doświadczenie. Bardzo dobry, bo przywracające też taką wewnętrzną równowagę i przywracające równowagę we mnie, ale też między mną a światem. Chondzyń w styczniu? Jakie słowa przychodzą ci do głowy? Cisza i spokój. Ja bardzo lubię tę porę. Ja nie, w ogóle lubię lato. Jestem osobą bardzo ciepłolubną. Jestem istotą solarną. Ale jednak właśnie po tej bardzo intensywnej wiośnie, intensywnym lecie, intensywnej jesieni przychodzi taki moment, kiedy można usiąść, odpocząć i przeczytać te wszystkie książki, które się zbierało przez poprzednie miesiące. I to jest właśnie takie 3 miesiące, które kiedyś mi się strasznie ciągnęło, a teraz mi biegną bardzo szybko, bo właśnie nadrabiam te rzeczy, których nie mogłam robić wcześniej, bo nie miałam po prostu na nie czasu. Do odkrywania historii nadburzańskich wsi i też do zarażenia się zachwytem nad Bugiem zaprasza również twoja książka Bóg z tobą. Dorota Filipiak, jej autorka, była dziś gościnią Trójki. Bardzo, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. A już za chwilę sobotnia tonacja Trójki, którą poprowadzi dla państwa Piotr Kaczkowski. My bardzo dziękujemy za wspólny czas. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia. Jutro spróbujemy jeszcze raz. Prognozy wyglądają łagodnie. Nie jestem pewien, co działo się z nami przedtem. Postaraj się przypomnieć. Powoli nie, powoli nie przytomnie. Ustami się do ciebie modlę. Powoli nie, powoli nie przytomnie. Powoli nie. Autopromocja. Kolejny dowód miłości, tak? No, a co? Miałem się nie zgodzić. Miłość nie polega na tym, że oddajesz kobiecie wszystkie pieniądze. Scena teatralna Trójki przedstawia Napad na bank. Słuchowisko Tomasza Mana i Pawła Romańczuka. Co, ja wejdę do banku w skarpetce na głowie i powiem, żeby przeszli się chwilę, bo chcę obrabować im bank. No, a jak wrócą, zastaną pusty sejf i karteczkę z napisem, a teraz macie wolne. Dzisiaj po 19:00 zapraszamy. Autopromocja.